อรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังค่ะก็ได้เวลาที่จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านมารับฟังรายการธรรมารับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีเหมือนเช่นเคยนะคะพอเปิดสถานีในเวลาตีห้าของทุกวันนั้นก็เชิญท่านมารับฟังธรรมารับอรุณรับสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ชีวิตของพวกเราในทุกๆเช้าเลยนะคะเราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์กลางเดือนธันวาคมแล้วค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมปี2556นะคะอีกประมาณ15วันก็จะถึงวันสิ้นปีเก่าต้อนรับปีใหม่กันแล้วนะคะวันเวลาผ่านไปเร็วมากๆจริงๆเลยวันนี้เป็นวันขึ้น13ค่ําเดือน1ปีมะเสงค่ะซึ่งก็ขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะมาสนทนาธรรมะหรือสักการะกับพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ผู้อำนวยการหลักสูตรปฏิบัติธรรมรีกเล้นตามพุทธโอษฐ์แบบปิดวาจาของวัดป่าดอนหายโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีค่ะท่านเป็นองค์ปาทกประจำรายการธรรมารับอรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับวัดป่าดอนหายโศกนี้ก็มีพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิประภากรท่านเป็นเจ้าอาวาสผู้มีเมตตามากเลยนะคะและท่านก็เป็นองค์ที่ปรึกษาหรือว่าเป็นผู้ที่ชี้แนะเกี่ยวกับเรื่องของหลักสูตรการปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซเป็นประจำทุกหลักสูตรเลยซึ่งก็ทางวัดก็มีอย่างน้อยที่สุดเดือนหนึ่งก็มี1หลักสูตรนะคะก็ขอนำท่านผู้ฟังมากราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนพระอาจารย์ของเรากันดีกว่านะคะแล้วก็มาฟังท่านสักการะเกี่ยวกับเรื่องที่น่าสนใจเหมือนเคยค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา เชิญพาน สาธุเจ้าค่ะสำหรับในเช้าวันอาทิตย์นี้นะเจ้าค่ะโยมอยากจะขอความเมตตาหยิบยกสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยนะเจ้าคะแต่ว่าเกิดขึ้นทั่วโลกทีเดียวก็อยากจะพูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยเจ้าคะว่ามันบีบรัดเข้ามามากเลยนะเจ้าคะราคาน้ำมันก็สูงขึ้นค่าครองชีพนี่มีการที่ว่าสูงขึ้นเงินเฟ้ออะไรต่างๆนะเจ้าคะ อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเศรษฐกิจหรือความวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวมนุษย์เราเนี่ยเจ้าคะไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะเจ้าค่ะในประเทศอื่นๆทั่วโลกก็เช่นเดียวกันดังนั้นเราก็จะเห็นข่าวคราวในปัจจุบันนี้เจ้าค่ะจะมีเรื่องเกี่ยวกับการที่คนไปประพฤตินอกลู่นอกทางอย่างเช่นเรื่องของการค้ายาเสพติดบ้างการขนไม้เถื่อนบ้างหรือว่ามีการเรียกว่าตั้งสหกรณ์มาโกงกันดื้อๆเลยนะเจ้าค่ะเป็นพันเป็นหมื่นล้านอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอันนี้โยมคิดว่าเกิดจากความโลภของคนโดยเฉพาะเลยคืออาจจะเพราะภาวะบีบคั้นต่างๆเนี่ยก็เลยเกิดความโลภแล้วก็ไม่ละอายต่อบาปที่จะกระทำเช่นนี้เนี่ยสำหรับประเด็นเรื่องเกี่ยวกับความโลภเนี่ยเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการโลภที่ว่าอยากจะได้เงินทองมากขึ้นหรือว่าปัจจุบันก็เราก็จะเห็นว่ามีเรื่องของการวิ่งเต้นตำแหน่งซื้อขายตำแหน่งอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแม้แต่ซื้อสิทธิ์ขายเสียงอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันเป็นประเด็นของความโลภทั้งนั้นใช่หรือไม่เจ้าค่ะแล้วก็ในเรื่องนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ทรงตรัสสอนหรือชี้แนะมีข้อธรรมข้อใดที่จะมาชี้แจงให้ท่านผู้ฟังได้เห็นถึงโทษแล้วก็ทุกข์ที่เกิดจากความโลภเนี่ยเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวบานอย่างค่าครองชีพนี่มันก็สูงขึ้นจริงๆเนาะไม่ได้คิดไปเองเนาะ เจ้าค่ะ แล้วก็เรื่องราวต่างๆการเบียดเบียนมันก็เพิ่มขึ้นอย่างที่เราเห็นได้นะอาชญากรรมคดีความในศาลแล้วก็ไม่ได้ลดลงอันนี้เป็นเครื่องยืนยันให้ชัดเจนละนะว่าการเบียดเบียนรูปแบบต่างๆเนี่ยมันมีแต่จะขยายวงกว้างขึ้นไปซึ่งในเรื่องของความอยากได้ความโลภมันตรงนี้เป็นลักษณะความเศร้าหมองเป็นลักษณะกิเลส ที่เป็นอันเดียวกันนะพระเจ้าเรียกรวมตรงนี้โดยใช้ชื่อว่าราคะบ้างใช้ชื่อว่าโลภะบ้างนะซึ่งก็มีพุทธพจน์อันหนึ่งที่ตรัสบอกไว้ว่าความโลภเนี่ยเป็นอันตรายนะต่อธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายในที่นี้นะก็ทุกอย่างเลยนะอะไรทั้งหมดอ่ะชี้นิ้วไปทางไหนนะความโลภเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อสิ่งนั้นทั้งหมดนะซึ่งไอ้เจ้ากิเลสหรือว่าความเศร้าหมองความไม่ดีเนี่ยในเชื้อสายของโลภะคือความโลภความอยากได้เนี่ยเรามาทำความเข้าใจกันตรงนี้สักหน่อยหนึ่งซึ่งมันจะมีลักษณะที่ว่า ทำให้มันพอเนี่ยไม่ได้คือมันจะตรงข้ามกันนะคนที่รู้จักพอเนี่ยก็จะไม่โลภละนะคนที่โลภได้เท่าไหร่ก็ไม่พอพระพุทธเจ้าเคยยกตัวอย่างอันหนึ่งเอาไว้เรื่องราวที่เป็นธรรมบทมามีสมัยหนึ่งมีพระราชาแต่ที่มีความโลภนะมีความโลภความอยากได้อยู่ต่อให้พระราชาองค์นี้เนี่ยคือเครื่องสมบัติของพระราชาเนี่ยนะก็จะมีที่เรียกว่ารัตนะ7อย่างนะรัตนะ7อย่างก็คือแก้ว7ประการอันดับแรกก็จะมีช้างแก้วม้าแก้วนะเป็นเครื่องเป็นยานพาหนะที่สามารถพาพระองค์ไปตรวจดินแดนได้ภายในเวลาแป๊บเดียวนะถัดมาก็จะพูดถึงจักรแก้วนะจักรแก้วก็คือคุณธรรมหรือว่าความสามารถที่จะทําให้สามารถขยายอาณาเขตขยายดินแดนไปจนทั้งจรดทั่วมหาสมุทรทั้ง4นั้นข้อต่อมาก็จะมีคฤหบดีแก้วนะคือขุนคลังที่ดูแลจัดการเรื่องการคลังให้นะต่อมาก็จะมีปริณายกแก้วนะคือคนดูแลจัดการการบริหารบ้านเมืองแทนให้นะมีนางแก้วนะอันนี้เป็นอย่างที่6และอย่างที่7ก็มีมณีแก้วมีแก้วนะรัตนะ7อย่างอย่างนี้เป็นสมบัติของพระเจ้าจักรพรรดิและทีนี้พระเจ้าจักรพรรดิหรือราชาองค์นี้ถ้าตัวเองมีความโลภเนี่ยนั้นต่อให้มีแก้ว7ประการเนี่ยเกิดขึ้นเยอะแยะไปหมดนะเช่นว่าพูดถึงมณีแก้วอย่างนี้เป็นต้นนะต่อให้มีฝนตกลงมาเป็นมณีแก้วนะฝนตกลงมาเป็นเพชรนิลจินดาเอาอย่างนี้นะแต่สมมติในสมัยปัจจุบันเนี่ยฝนตกลงมาเป็นเงินอย่างเงี้ยฝนตกลงมาเป็นเพชรอย่างเงี้ยนะจนกระทั่งตกอยู่จนกระทั่งไอ้เพชรที่มันตกลงมาเนี่ยสูงท่วมเท่าสะเอวนะสูงท่วมเท่าสะเอวนะแล้วคุณอยากจะให้ฝนตกเวลาไหนคุณสั่งได้ตลอดนะต่อให้เป็นอย่างนี้อยู่ร้อยปีเนี่ยถ้าคุณยังมีความโลภอยู่เนี่ยไอ้เพชรที่ได้มานี่ก็ไม่พอนะมันไม่มีทางพ ออ ันนี้เป็นความเป็นโทษของมันในที่ว่าเฮ้ยเราคิดว่าเราได้แล้วเราน่าจะพอนะคุณคนที่เบียดเบียนกันเนี่ยนะคนที่ทำอันตรายด้วยเหตุปัจจัยคือความโลภความอยากได้เนี่ยคิดว่าได้เท่านี้แล้วจะพอแต่พอได้มาแล้วมันไม่พอแฮะมันยังเบียดเบียนเรายิ่งขึ้นไปอีกมันไม่เบียดเบียนเรามันก็ไปเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยแต่ไม่เบียดเบียนแบบนี้มันก็เบียดเบียนแบบอื่นอย่างเงี้ยแต่เพราะมันอิ่มด้วยสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ เจ้าค่ะ ความอิ่มในภายในมันไม่มีมันยังแห้งผากอยู่ตลอดเวลาเราคิดว่าเราอยากได้นั่นอยากได้นี่พอได้มาแล้วมันไม่เห็นหายหิวไงมันยังก็ยังอยากได้สิ่งอื่นต่อไปอีก ยังหิวอยู่นะเจ้าค่ะ เนี่ยแหละคือ เจ้าค่ะ คือความไม่ดีของมันนั่นคือโทษของมันซึ่งถ้าใครถูกเจ้าโลภะกินอยู่อย่างนี้เนี่ยมันจะแห้งผากอยู่ตลอดเหมือนตัวเราเป็นหนี้อยู่ตลอดนะเวลาที่เราเป็นหนี้เนี่ยนะคนที่เป็นหนี้เนี่ยเวลาธนาคารเขาส่งสเตทเมนต์นะว่าคุณตัวแดงๆมาโอ้ยมันก็ไม่สบายใจล่ะนะหรือว่าเจ้าหน ี้ใจมากเจ้าค่ะ เจ้าหนี้เขาโทรมาทวงเงี้ย เจ้าค่ะ แต่ให้เขาไม่ได้พูดเรื่องเงินก็ตามเถอะแต่มันก็ยังตะกิดตะขวงใจไม่อยากรับสายอย่างเงี้ยเป็นต ้ นเพราะว่าคนที่มันอิ่มคนที่มันไม่หิวคนที่มันไม่อิ่มคนที่มันหิวอยู่ตลอดคนที่มันไม่อิ่มเนี่ยมันจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีความแห้งผากอยู่ในใจเหมือนคนเป็นหนี้อยู่ตลอดแต่ต้องหาต้องมีต้องทำต้องนั่นซึ่งถ้าเราทำนะคือการปรารภความเพียรเนี่ยเป็นสิ่งดีแน่คุณตั้งใจเนาะเช่นว่าเราลุกขึ้นแต่เช้าทำงานทำความเพียรอันนี้ดีแน่นอนอย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าทำงานเราก็ไม่ต้องทำงานไม่ใช่อย่างนั้นแต่อะไรนะสิ่งที่คุณควรจะใช้ในการปรารภเหตุในการที่คุณจะทำความเพียรสิ่งที่ควรจะใช้ในการปรารภเหตุในการที่จะสร้างสรรค์ผลงานสิ่งที่ควรจะใช้ในการที่จะปรารภเหตุในการที่จะทำสิ่งที่ดีๆเนี่ยมีความขยันขันแข็งในหน้าที่การงานเป็นต้นเนี่ยไม่ควรจะเป็นเรื่องของความโลภไม่ควรนั้นแต่ควรจะเป็นอะไรควรจะเป็นเรื่องของคุณธรรมคือความเพียรเป็นต้นควรจะเป็นเรื่องของคุณธรรมคือความรักความเมตตาเป็นต้นอย่างสมมติพ่อแม่ทำไมต้องทำงานเพื่อเลี้ยงลูกเอาก็รักเมตตาในลูกไงแต่อย่าทำเพราะว่าความโลภนะเพราะว่าถ้าคุณทำแล้วคุณจะไม่สำเร็จไม่สำเร็จนี่หมายถึงว่าไม่ใช่ว่าคุณจะไม่ได้สิ่งนั้นมานะแต่ได้มาแล้วมันก็ยังไม่สำเร็จได้มาแล้วมันก็ยังไม่ความได้มาแล้วมันก็ยังไม่พออ่ะว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะ อาตมาจึงใช้คำว่าไม่สำเร็จนะเพราะมันยังไม่สำเร็จประโยชน์ของการได้มาซึ่งสิ่งนั้นนะคุณได้มาคิดว่าคุณจะพอแต่มันยังไม่สำเร็จไงเพราะมันยังไม่พอ เจ้าค่ะ เราจึงต้องปรารภเหตุให้ถูก เรื่องของความโลภเนี่ยอย่างที่เราพูดเมื่อวานเป็นกิเลสแต่กิเลสต้องทำยังไงกับมันต้องเอามันออกไปทีนี้พอเอามันออกไปแล้วบางคนอาจจะไปคิดว่าเงินฉันก็ไม่มีแรงจูงใจอะไรในการที่จะต้องทำและไม่มีแรงจูงใจอะไรจะต้องตื่นเช้าไปทำงานหาเลี้ยงชีพหมดแล้วแรงจูงใจนะเพราะอะไรความโลภไม่มีไม่อยากได้แล้วนี่มันไม่ถูกไงมันไม่ใช่อันนี้เป็นอีกแง่มุมหนึ่งที่พอคุณบอกคุณละความโลภได้แต่ถูกโมหะครอบงำแต่ถูกความหลงครอบงำไปในเข้าใจในลักษณะที่ว่างั้นฉันก็นอนอยู่บ้านเฉยๆนะไม่ใช่นะเราต้องทำงานทำความเพียรนะมีการขยันขันแข็งลุกขึ้นทำงานก่อนนายนะไปถึงที่ทำงานเนี่ยควรจะไปถึงก่อนเจ้านายกลับก็ควรจะกลับหลังเจ้านายนะทำงานอย่างเต็มที่ไม่เอาของออฟฟิศไปใช้อย่างเงี้ยมันถือว่าเราทำงานอย่างดีคนที่ทำงานอย่างดีตรงนี้ได้นะควรจะปรารภเหตุให้ถูกอย่างที่ว่าด้วยการปรารภเหตุเรื่องของความเพียรเรื่องของสัมมาวายามะเรื่องของความที่ธรรมะนี่เป็นสิ่งที่ดีเรื่องของหน้าที่ของลูกน้องเรื่องของหน้าที่ของเจ้านายเรื่องของหน้าที่ของเราในการที่จะเป็นพลเมืองนะเราทำอย่างนี้ปุ๊บนะคุณจะอิ่มได้คุณจะสำเร็จประโยชน์ได้นะการอิ่มได้การสำเร็จประโยชน์นี่ไม่ใช่หมายว่าคุณต้องได้สิ่งนั้นมานะแต่ถ้าจุดไหนนะที่คุณทำปุ๊บนะสำเร็จยังไม่สำเร็จอีกเรื่องนึงสำเร็จนี่หมายความว่าไม่ใช่ว่าได้มานะแต่การทำตรงนั้นสำเร็จประโยชน์สำเร็จประโยชน์ก็คือเรารู้สึกดีใจเรารู้สึกภูมิใจรู้สึกอิ่มอยู่ในใจเรารู้สึกว่าเราได้ทำแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วต่อให้ไองานที่เราทำนั้นอาจจะยังไม่ได้แปลผลเป็นผลผลิตที่เราได้สองอันนี้เป็นกรณีที่แบบตรงข้ามกันอย่างสิ้นเชิงนะคุณตื่นใจ เ ราจะขอพูดอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่งคือคนที่เอาอย่างนายดำกับนายขาวอย่างเงี้ยนะนายดำเนี่ยทำงานด้วยความโลภใช่ไหมนายขาวทำงานด้วยเพราะการทำนี่เป็นสิ่งดีด้วยการปรารภความเพียรใช่ไหมนายดำเนี่ยต่อให้ทำจนได้เงินมาเป็นหมื่นล้านนะหมื่นล้านนั้นก็ยังไม่สำเร็จนะยังไม่ถือว่าสำเร็จประโยชน์เพราะอะไรเพราะตัวเองยังโลภอยู่ยังโลภอยู่มันก็ไม่อิ่มนะจะบอกว่าย ังไม่พอ ต้องขอ20,000 ล้าน20,000 ล้านก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์อ่ะต้อง40,000 ล้านนะมันก็ยังไม่สำเร็จประโยชน์เพราะว่ามันยังไม่พอใช่ไหม เจ้าค่ะ ก็ไม่ถือว่าเขาสำเร็จเพราะมันไม่พอยังทำด้วยความโลภนะแต่ในขณะที่นายขาวใช่ไหมนายขาวทำด้วยอะไรทำด้วยเหตุคือสัมมาวายามะทำด้วยเหตุคือความเพียรคุณทำไปอ่ะต่อให้คุณทำแล้วสมมติปลูกข้าวอ่ะปลูกข้าวนะคุณดำนาคุณพรวนดินคุณดำนาแต่ว่ายังไม่ทันได้ข้าวเปลือกออกมาเลยนะตรงนั้นเนี่ยถือว่าสำเร็จประโยชน์แล้วนะเพราะอะไร เ พราะว่าคุณได้ทำสิ่งที่ดีแล้วคุณได้ทำสิ่งที่ควรทำแล้วไอการกระทำตรงนี้คือสัมมาวายามะคุณได้ทำออกแล้วคุณได้แสดงออกแล้วมันได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นตรงนี้ปุ๊บเราจะรู้สึกอิ่มทันทีแต่คนที่ทำนาเนี่ยอย่างนายขาวไปทำนาใช่ไหมดำนาไปเห็นนาที่ดำไว้เรียบร้อยแล้วจะรู้สึกพอใจละ โดยที่สุขใจแล้ว สุขใจแล้วโดยที่ยังไม่ได้เข้าเปลือกออกมาเลยนะมันเป็นอย่างนี้นะคือความโลภเนี่ยมันอิ่มไม่ได้มันไม่เคยจะทำอะไรให้ใครได้สำเร็จสักอย่างเดียวในจิตใจเราจะแห้งผากอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ในทางตรงข้ามถ้าใจเราเนี่ยมีสัมมาวายามะนะมีคุณธรรมต่างๆเหล่านี้มีความรักความเมตตามีสัมมาวายามะสิ่งคุณธรรมเหล่านี้เกิดขึ้นอยู่เนี่ยเราจะสำเร็จประโยชน์ได้นั่นเดียวนั้นทันที เจ้าค่ะ เรื่องนี้ก็สามารถที่จะเอามาใช้กับการปฏิบัติธรรมของเราได้เหมือนกันนะ เจ้าค่ะ คือถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าฉันต้องได้ขั้นนั้นฉันต้องได้ขั้นนี้นี่มีความอยากละมีความโลภละ เจ้าค่ะ ถ้ามีความอยากมีความโลภแล้วเนี่ยมันก็จะไม่สำเร็จประโยชน์มันจะไม่อิ่มมันจะแห้งผากอยู่เรื่อยได้แล้วขออันนั้นอีกได้แล้วขออันนี้อีกนะมันจะเข้าข่ายของในดำไปน ะ แต่ถ้าเราพิจารณาแบบในขาวนะคือทำเพราะว่าธรรมะมันดีทำเพราะว่าสิ่งนี้พระเจ้าสอนไม่ดีเราจึงเอามาทำเราจะทำได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยนะมันดีตรงที่ว่าเราได้ทำแล้วตรงนี้มันก็จะสำเร็จประโยชน์แต่ใจเราจะมีความเต็มอิ่มขึ้นมามีความสบายใจขึ้นมาไอ้ความอิ่มความสบายใจเนี่ยก็คือปีตินั่นเองนะมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจเกิดขึ้นเพราะการที่เราได้ปรารภความเพียร อันนี้พระเจ้าตรัสไว้ในเรื่องของโพชฌงค์ทั้ง7ที่พูดถึงว่าใครที่ปรารภความเพียรแล้วเนี่ยก็จะมีปีติสัมโพชฌงค์คือมีความอิ่มเอิบใจความสบายใจนะเกิดขึ้นในใจเพราะเราได้ทำสิ่งที่ดีนั่นเอง เจ้าค่ะเจ้าค่ะขอความเมตตาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ได้พูดถึงโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยโยมอยากขอความเมตตาให้พระอาจารย์ได้เมตตาที่จะทวนได้ไหมเจ้าค่ะว่าโพชฌงค์ทั้ง7เนี่ยมีอะไรบ้างทราบว่ามันเป็นองค์ประกอบที่จะทำให้เราเกิดมาถึงเห็นทางธรรมหรือว่าถ้าปฏิบัติโพชฌงค์ทั้ง7นี้ก็อาจจะทำให้เราได้ไปถึงนิพพานหรือตรัสรู้ได้อย่างนี้เจ้าค ่ ะ ใช่ใช่อ ันแรกน่าจะเป็นเรื่องของสติสัมโพชฌงค์ใช่ไหมเจ ้ าค่ะ ใช่ใช่โพชฌงค์เนี่ยแปลว่าองค์ธรรมเป็นการตรัสรู้ธรรมองค์ธรรมการตรัสรู้ธรรมก็หมายความว่าองค์ประกอบที่จิตเราจะต้องมีเพื่อที่จะให้จิตเรานั้นก้าวลงสู่วิมุตติได้เพื่อที่จะให้จิตเรานั้นไปถึงนิพพานได้องค์ธรรมนี้มันต้องมีนะต้องมีต้องทำให้เกิดมีซึ่งองค์ธรรมต่างๆเหล่านี้ก็เริ่มจากเรื่องของสติสัมโพชฌงค์สติคือการระลึกได้เวลาที่เราระลึกถึงลมหายใจของเราพุ่งนั่นมาละสติสัมโพชฌงค์เป็นสติชนิดที่ทำให้จิตนั้นพร้อมแก่การตรัสรู้ธรรมนี่คือสติอย่างที่หนึ่งเนาะพอคนที่มีสติแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะใคร่ครวญธรรมะได้นะมีสติทำไมถึงจะใคร่ครวญธรรมะได้นะคือธรรมะนี้ไม่ใช่ว่าการมาคิดนะธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยไม่ใช่ว่าเราคิดนึกเอาไม่ใช่อย่างนั้น นะ คือคิดนึกก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์ได้นะแต่ในธรรมะวิจยะสัมโพชฌงค์เนี่ยยังมีอย่างอื่นอยู่ด้วยนะเช่นว่าเวลาที่จิตของเรามีสติเนี่ยนะคุณเดินใจเราเหมือนกับมีหลักมีฐานที่ตั้งถูกไหมเวลาเรามีหลักมีฐานที่ตั้งเนี่ยเหมือนกับเราผูกลูกโป่งเอาไว้อยู่กับเสานะลมพัดมามันก็ไม่หลุดออกจากเสานี้นะมันก็ ไม่ลอยไป ไม่ลอยไปมันก็ยังผูกอยู ่นะ เหมือนกันอารมณ์ที่มากระทบจิตนะอารมณ์ที่มากระทบจิตเนี่ยถ้าพอจิตเรามีหลักอยู่จิตเราก็จะไม่เป๋ไปตามอารมณ์ที่มากระทบศัพท์ที่พระเจ้าใช้เนี่ยคือความที่ไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์ที่มากระทบนะไม่หวั่นไหวนี้ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่รู้สึกไม่ได้รับรู้ไม่ใช่นะแต่ไม่หวั่นไหวในที่นี้นะก็คือว่าให้มันตั้งเที่ยงตั้งมั่นอยู่ได้แต่อาการตรงนี้ก็คือการเห็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมะอย่างหนึ่งนะที่ว่าเราหลุดออกมาจากตรงนั้นได้แต่เพราะนั้นตรงนี้ก็ชื่อว่ามีธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์เหมือนกันซึ่งการธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์อาจจะรวมถึงการเรามาใคร่ครวญหมวดธรรมใดหมวดธรรมหนึ่งอันนี้ด้วยก็ได้แต่ยังเราอาจจะหยิบเรื่องของความเมตตามาคนนี้มันชั่วมากไม่น่าจะมีข้อดีเลยเอาเราเอาทำยังไงเอาเรื่องเมตตามาคิดใคร่ครวญให้เราสามารถเจริญเมตตาในคนนี้ได้อย่างนี้แล้วก็ทำได้ก็เป็นธรรมวิจยะคนจะทำอย่างนี้ได้คุณก็ต้องมีสติเหมือนกันนะธรรมวิจยะจึงเป็นผลที่จะเกิดขึ้นได้จากการที่เรามีสตินั่นเองพอเรามีการใคร่ครวญธรรมะเห็นธรรมะตรงแง่มุมต่างๆตรงนี้นั่นนอกจากใกล้ครัวแล้วเห็นแล้วเนี่ยชื่อว่าเราทำความเพียรอยู่แต่การทำความเพียรนี้ก็คือวิริยะสัมโพชงนั่นเองว ิ ริยะสัมโพชงการทำความเพียรนะเป็นการทำความเพียรในใจนะตรงนี้คือการทำความเพียรในใจไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปออกเหงื่อให้มันเหงื่อแตกนะถึงเรียกว่าทำความเพียรแต่นี่เป็นการทำความเพียรทางจิตนะโดยการเอาอกุศลออกเอาสิ่งที่เป็นกุศลเข้าไว้ เจ้าค่ะ ซึ่งในที่นี้คือเราเอาสติเข้าไว้นั่นคือสิ่งที่เป็นกุศลนะแล้วก็คนที่ทำความเพียรเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคนที่ทำความเพียรทางใจนี่นะคือกิเลสเขาจะค่อยลดลงลดลงลดลงนะแล้วก็กุศลธรรมนะสิ่งที่เป็นคุณธรรมอะไรต่างๆก็จะค่อยเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะพอไอ้อกุศลมันลดออกมากขึ้นนะกุศลเพิ่มมากขึ้นนะก็จะทำให้เรามีความสบายใจแต่ความอิ่มเอิบใจความสบายใจตรงนี้อยู่ข้างในแต่ก็เรียกว่าปีตินั่นเองเป็นปีติสัมโพชฌง ค ์เป็นองค์ธรรมในการตรัสรู้ธรรมเกิดขึ้นได้ปีติที่เกิดขึ้นนี้นะมันจะเป็นภายในนะไม่ใช่เป็นสิ่งที่มาจากภายนอกนะอย่างบางทีเราอาจจะฟังเพลงไปเที่ยวต่างจังหวัดเที่ยวต่างประเทศแล้วก็สบายใจหลีกออกจากงานอย่างนี้มันอาจจะเกิดขึ้นได้แต่อันนั้นเป็นความสบายใจความอิ่มเอิบใจที่อาศัยอามิตรอาศัยสิ่งอื่นมาเป็นเครื่องล่อ แต่ปีติในที่นี้นะเป็นปีติเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจชนิดที่เกิดจากในภายในจะพูดง่ายๆก็คือว่ามีความสุขอย่างไม่มีเหตุผลว่างั้นเถอะ เจ้าค่ะเป็นความสุขอยู่ภายในจิตใจนะเจ ้ าค่ะสุขสงบว่าอย่างนั้นเถอะ ใช่แต่จะบอกว่าไม่มีเหตุผลก็ไม่ใช่เพราะเหตุของมันมาจากเรื่องของวิริยะนั่นเอง เจ้าค่ะ แล้วก็พอเรามีความปีติที่เกิดขึ้นจากในภายในไม่ต้องพึ่งสิ่งภายนอกแล้วเนี่ยจิตใจของเราตรงนั้นจะไม่วุ่นวี่วุ่นวายไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกสิ่งภายนอกมันจะเป็นยังไงเขาจะประท้วงกันเขาจะไม่ประท้วงกันเขาจะอยู่กันอย่างสงบหรือว่าเขาจะอยู่กันอย่างวุ่นวายหรือว่าเขาจะไปทำอะไรกันยังไงฝนตกแดดจะออกอะไรกันต่างเราจะเป็นผู้ที่สงบระงับอยู่ได้แต่สงบระงับนี่ไม่ใช่หมายความว่าไม่ทำอะไรนะไม่ใช่อย่างนั้นแต่ใจของเราเนี่ยมันไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกแต่เราก็ยังไปทำอยู่นะฝนตกคุณบอกคุณไม่หวั่นไหวเอ้างั้นก็ไม่ต้องเก็บผ้าสิตากจีวรอยู่ฝนตกไม่ต้องเก็บจีวรไม่ใช ่ นะแต่ก็ต้องไปเก็บจีวรอยู่แต่จิตใจนั้นไม่หวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเราจิตใจเราก็ยังสบายอยู่เราก็วิ่งไปเก็บผ้าได้เราก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ทำไป ไม่หงุดหงิดไม่อะไรอย่างนี้นะคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ พอเป็นอย่างนี้นะจิตใจเราสบายแล้วใช่ไหมมีความสงบระงับนะภาษาบาลีตรงนี้เขาใช้คำว่าปัสสัทธินะเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌง ค์เ จ้าค่ะพอมีความสงบระงับเป็นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์แล้วเนี่ยเราจะมีความสุขในภายในคือเราไม่ต้องหวั่นไหวไปตามการเปลี่ยนแปลงของสิ่งภายนอกเนี่ยไออารมณ์ตรงเนี้ยคือความสุขที่เกิดจากในภายในนะไม่ต้องอาศัยสิ่งอื่นมามีปัญหากับเรานะเราสุขได้ข้างในของเราเองไอ้ความสุขตัวเนี้ยจะเป็นตัวบอกระดับของสมาธินะคือความบอกระดับว่าถ้าเรายิ่งสุขมากสมาธิยิ่งลึก นะ ตรงนี้ก็จึงมีสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้นตรงนี้จะมีสมาธิสัมโพชฌงค์เกิดขึ้น เ พราะคนที่จิตเป็นสมาธิแล้วเนี่ยแน่ๆเป็นอารมณ์เดียวแน่ๆเป็นอารมณ์เดียวนี่อาจจะมีความคิดบ้างนะแต่ความคิดที่เกิดขึ้นนี้ก็จะอยู่ในกรอบของความที่เป็นกุศลอยู่พอจิตใจเราแน่ๆเป็นอารมณ์มันเดียวนะเรามองจิตของเราตรงนี้อยู่เนี่ยมีสิ่งใดมากระทบปุ๊บก็ไม่หวั่นไหวนะไม่หวั่นไหวในที่นี้ก็คือวางเฉยอยู่ได้มีสิ่งใดมากระทบปุ๊บวางเฉยอยู่ได้มีสิ่งใดมากระทบปุ๊บวางเฉยอยู่ได้นะการวางเฉยตรงนี้คืออุเบกขานั่นเองนะคืออุเบกขานั่นเองเพราะฉะนั้นคนที่มีสมาธิแล้วเนี่ยก็จะทำอุเบกขาได้เพราะนั้นพอเราเกิดตรงนี้ก็เป็นอุเบกขาสัมโพชฌงค ์เจ้าค่ะ อุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เกิดขึ้นนะโพชฌงค์7ตรงนี้ก็เกิดขึ้นละ ก็ครบทั้ง7 ใช่อ ย่างนี้นะเจ้าค่ะเจ้าค่ะ ไอ้เรื่องของโพชฌงค์7เนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องพัฒนาค่อยๆพัฒนาไปค่อยๆพัฒนาไปเวลาที่เราจะเอาความโลภออกจากใจของเราได้เนี่ยเราพูดตั้งแต่ความโลภมาตั้งแต่ตอนต้นรายการถูกมั้ย เจ้าค่ะ ว่าความโลภนี่เป็นตัวอันตรายต่อทุกสิ่งทุกอย่างเลยและแน่นอนนะคุณเดินใจความโลภเนี่ยจะเป็นอันตรายต่อโพชงด้วย เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเราทำโพชงเนี่ยเพราะอาศัยความโลภนะมันจะเศร้าหมองเราจะทำไม่ได้จะติดขัดต่างๆเพราะฉะนั้นเราจะทำอะไรได้เนี่ยเราก็ต้องละสิ่งที่เป็นความชั่วออกไปด้วยนะซึ่งมันจะต้องมาคู่กันนะทำความดีนะทำความดีใช่ไหมเราก็ต้องละความชั่วไปด้วยนะทำจิตให้บริสุทธิ์อาจจะทำจิตให้บริสุทธิ์คุณก็ต้องละความไม่บริสุทธิ์ออกไปด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ตรงที่เราพูดถึงโพชงเนี่ยที่พูดกันอยู่เรื่อยๆเนี่ยก็คือพัฒนาแล้วนะคือการทำสิ่งที่มันดีๆให้เกิดขึ้นก็ต้องมาเน้นจุดที่เรียกว่าไอ้สิ่งไม่ดีไม่ดีที่มันมีอยู่เนี่ยคุณต้องเอาออกไปด้วยนะเพราะถ้าเราไม่เอาออกมันไม่มีที่ว่างให้ใส่ของดีของใหม่ขึ้นมา เจ้าค่ะ เนอะจิตใจของเราก็มีอยู่แค่นี้กายของเราก็มีอยู่แค่นี้ถ้าของเสียมันยังเต็มอยู่แต่ของใหม่มันก็จะเกิดขึ้นได้ยากเอาของใหม่มาใส่มันก็ยังเหม็นอยู่ดีมันยังเน่าอยู่ดีเพราะนั้นเราต้องเอาของไม่ดีออกไปด้วยของไม่ดีในที่นี้ที่เราพูดถึงในที่นี้คือเรื่องความโลภเราจะเอาความโลภเนี้ยออกไปได้ยังไงมันก็มีวิธีการอยู่ก็คือเราจับมันได้ที่ไหนเรามีสติที่ไหนปุ๊บเราก็วางมันซะเรามีสติปุ๊บเนี่ยแล้วจิตของเราเนี่ยนะไม่ไปแบบเกลือกกลั้วในตัวสิ่ง ที่เกิดขึ้นนั้นถือว่ามันออกไปแล้ว เจ้าค่ะ ยกตัวอย่างเช่นว่าเราจับความโกรธของเราได้แล้วเราไม่จี๊ดขึ้นไปกับมัน ราไม่เกิดความไม่พอใจในสิ่งนั้นในการที่เราไม่เกิดความไม่พอใจในสิ่งนั้นเนี่ยแสดงว่าจิตของเราเอามันออกไปได้แล้วอัตโนมัติเลย เพราะ ว่าเราวางเฉยในสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้วางเฉยได้ปุ๊บคุณก็ชนะมันละมันก็จะต้องออกไปแต่มันยังติดกันอยู่แต่มันยังอยู่ใกล้กันอยู่แต่มันไม่ได้มาเกลือกลั้วไม่ได้มากลุ่มรุมอยู่ในจิตของเรานั่นเอง เจ้าค่ะในกรณีที่เกี่ยวกับเรื่องของความโลภนี้เราก็จะต้องใช้เขาเรียกว่ากลยุทธ์หรือวิธีการอันเดียวกันนี้ใช่ไหมเจ้าคะพยายามที่จะปลดออกไปจากใจของเรา ใช่ แล้วก็พยายามทำใจให้รู้จักความพอดีแล้วก็พอเพียงถูกไหมเจ้าคะ ใช่ใช่ เจ้าค่ะ คนที่ไม่รู้ตัวเนี่ยนะพอโลภแล้วก็ปล่อยให้ความโลภนั้นเป็นของตัวเองพอมีความอยากเกิดขึ้นก็คิดว่าอันนี้เป็นของตัวเราเนี่ยอันนี้อันตรายมากคือจะเราเรียกว่าเราเก็บกิเลสเอาไว้นะเก็บมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะพอกพูนนะได้เท่าไหร่ก็ไม่พอละตรงนี้อันตรายมาก เจ้าค่ะอันนี้ก็จะนำพาชีวิตของคนคนนั้นนะเจ้าค่ะที่มีความโลภเนี่ยไปในทางที่เรียกว่าทางที่เสื่อมแล้วก็ทางที่ได้รับผลกรรมอันไม่ดีต่อไปถูกไหมเจ้าค ่ ะ ใช่ใช่ใช่ สาธุเจ้าค่ะค่ะท่านผู้ฟังคะในเช้าวันอาทิตย์กลางเดือนธันวาคมคือวันอาทิตย์ที่15ธันวาคมนี้ท่านผู้ฟังทุกท่านที่เป็นแฟนรายการธรรมารปรุก็คงจะได้รับความรู้ธรรมะเกี่ยวกับเรื่องของความโลภจากพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนซึ่งท่านก็เป็นพระอาจารย์องค์ปาฐกประจำรายการธรรมารปรุของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้สักการะหรือว่าพูดคุยให้ฟังกันไปแล้วนะคะเรื่องนี้ก็คงจะทำให้หลายท่านจับมาเป็นทางดำเนินชีวิตของเราในการที่เราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุขได้ด้วยความมีความสุขพอเพียงในสิ่งที่เรามีอยู่นะคะแล้วก็พยายามที่จะละกิเลสความต่างๆสลัดออกไปจากตัวของเราก็จะทำให้เกิดความสุขอันแท้จริงแล้วก็สุขสงบอย่างแท้จริงนะคะค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาในรายการธรรมารปรุณในเช้าวันอาทิตย์นี้หมดลงแล้วนะคะคงจะต้องขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านกราบขอบพระคุณแล้วก็กราบนมัสการลาพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรัตสอาทิโตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปภกรท่านเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีเพียงแค่นี้นะคะพรุ่งนี้เช้ากลับมาพบกับรายการธรรมารปรุณและพระอาจารย์ไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยในเวลาตีห้านะคะสำหรับวันนี้ขอกราบนมัสการและกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เรียนบาน สาธุเจ้าค่ะ